baba ni mimi mwanao. Hii namba imechukua Yeremia hapa, inasema nite, itakuitikia, nitakuonesha magumu usio ya jua mwanangu. Haya leo simu yangu hii, napiga kwa imani tu, na kuomba sikiliza dadi, naumia moyoni, unaweza tunusuru na hili, na hili. Manabii wale baba, ungewambia, kuna corona, au tunadanganywa, nibandia, wanayoonaga. Je, umekaa kimya, ukitazama, wanayofanya. Mbona mwaka jana, walituambia huu ni mwaka wa Bwana. Tumekaa, mwaka ulianza shwari, hasa hivi hatuelewi. Kila saa, alama ya hatari, ni mbaya habari. Wamekufa saba, walikufa sita, mara huu mnadanganywa, wamefika kumi. Acha ni sanitize barakoa kidogo, nisishike pua. Acha ni sanitize barakoa kidogo, nisishike macho wakati nasubiri. Matajiri tajiri wanaweza kununua maski, wengine hizo bei zake, tunategemea tule. Mama, mama, amuda wote ni pressure, mana watoto wake maisha ndo wanatafuta, kwa siku kupata, kwa siku tumezoea. Hatuna maisha kabisa ya kipa. Usipoturumia wewe, ndo tumekwisha. Usipoturumia wewe, ndo tumekwisha. Niliongea na waombaji, nikawambia tusiache kuomba, mana adui ametunia mabaya. Mina kuamini, kuamini, kuamini baba. Mina kuamini, mina kuamini. Acha ni sanitize barakoa kidogo, nisishike pua. Acha ni sanitize barakoa kidogo, nisishike macho wakati nasubiri. Acha ni sanitize